transparentes, foi facelo meu alento. E atopouse coa mirada clara dun bello lamento. Marea baixa de azuis, atardeceres de prata. Rompe o mar contra imposibles, penas tinguidas de nada. Salitre de enamorados, encheitos de vida pura. Desesperados amantes de familiar sepultura. Siempre adiante, siempre adiante, a polo futuro incerto, a polo futuro incerto, que o feo de soidades xa está cheo. Nova primavera e flor do vento, navegantes de dourados, mundos que están descubertos, fabricantes de delicia y alquimistas da palabra, inventores das historias que nunca, nunca se acaban, conqueridores do amor. Pues amigas, amigos, aquí seguimos, ¿no? 104.6 de FM, aquí en Radio Cornellá, en Sempre en Galicia. Sempre en Galicia, pues qué mejor que acercarnos a esas terras tan hermosas como es Galicia. Así que amigas, amigos, vamos a llegarnos. No primeiro lugar, vamos a falar con una dona. Por ser a presidenta do patroato de Rosalía da Castro. Eu son tan rosaliano que me parece que viven os tempos de Rosalía. Boas tardes, Elena. Hola, boas tardes. Como estamos aí por esas terras de Rosalía? Pois eu vivo a uns 15 kilómetros na a beira do, da Mar da Arousa. O mar de Carril tamén, que ela tanto quería. Sí, desde logo. Estamos con moitos ánimos, xa enfrentándonos co Antroido e despois coa festa do seu 175 aniversario. É dicir, cumpriría 175 anos o día 24. Exactamente. Que queren os escritores, queren pois que ese día sexa o día de Rosalía para mercar un libro e agasallar cunha rosa. Como... Sí, o día de hai un calendario da lectura que quedou feito da época do goberno bipartito, que empezaba co día de nacemento de Rosalía e acababa co día da morte de Ángel Casal. Parece, bueno, foi quedando así un pouco papel mollado, un pouco. Este ano a Asociación de Escritores pois quere revitalizar esa data, esa data que comeza o calendario recomendando efectivamente a lectura dun libro e o agasallo dunha rosa, copiando un pouco dos cataláns, que original non é a idea, pero é moi boa. Temos aí polo outro lado ríndose a Xulio. Claro. Boas tardes, Xulio. Boas tardes, contertulios. Boas tardes, Elena. Boas tardes, Armando. Boas tardes, queridos ointes. A verdade é que é unha delicia poder escoitar a nosa presidenta. Sí, ademais, a presidenta vosa tamén, Por eso. Ademais, Elena, se non tiño mal entendido ou non tou mal informado, é preto donde son eu. Son de Becerreá. Bueno, pois son de Navidad de Suarna. Home, claro. De Quintal de Cancelada, eres, non? Sí. Non, de Becerreá, Becerreá da Vila. Ah, da Vila de Becerreá. Con Quintá estiven moi unida porque estiven ali traballando 6 anos. Ah. E ainda sigue. E ainda sigues traballando, non? Sigo, ahora estou xubilada, pero traballando máis que nunca. Bueno, eu tamén teño unha irmán que tamén facía o mesmo que a ti. Xa, xa. Paso moito por ali porque teñen agora revitalizado un sendeiro arredor do río Dorsal. Sí, sí. Teño moita relación coa asociación que o leva. Eu, ademais, por orixe sí que son canceladesa. Os meus, a miña familia Villar vende cancelada, sí. Pois está moi ben eso que se dicía cando dicías copiar un pouco dos cataláns. Sí. É que Rosalía sempre tuvo unha rosa na súa almohada. Sí, poñen unha rosa ou unha camelia. Sí, exactamente. Ela era estacional. Ela era, vamos, bueno, o seu eran as camelias. É de rosa, claro. O seu eran as camelias. As Camelias é curioso porque ela non escribiu máis que a Camelia unha vez en El Caballero de las Botas Azules, pero pouco a pouco, quizás por influxo de Pimentel, pois fomos identificando a Rosalía coas Camelias, e tamén pola a súa horta, o seu xardín, porque é un xardín dos que ten Camelias máis antigas de Galicia, máis bonitas tamén. Porque eu cando supen que era amante das Camelias, contado por Masito Beiró, que ben o coñeces, pois el me comentaba, non? A veces paseando pois por o mesmo xardín onde paseaba Rosalía. Sí, pero que pasa que ela non é unha flor que la traballe, Que la cite, non, a rosa sí, a rosa es moitísimo. Sí. De feito ela ás veces así na rosa tamén. o que pasa que eses mitos tan bonitos que se crearon alrededor dela, que si son operativos son benditos mitos. Por exemplo, pensar que a figueira da horta de Rosalía, todo mundo pensa que a figueiriñas que eu plantei, que é por ela, e non. Rosalía, naquela casa viviu só 3 anos, e Cantares foi escrito moito tempo antes. Pero está moi ben o mito, a xente adora aquela figueira por esta razón. Entón, non fai falta desmitificar nada. Non. A xente tamén pensa que viviu ali naquela casa moito tempo, só viviu 3 anos. E o da Camelia, pois, é a flor rosaliana, por Pimentel e tamén por Lorca. Entón, parécenos, acaille moi ben a flor. Nos, de feito, vamos ofrendar flores camelias o día 24 no monolito que recorda a casa onde naceu, ali na Praza de Vigo de Santiago, e tamén na súa, no seu sartego, no Panteón de Galegos, ainda que a nosa grande festa se fará no hostal, na capela onde foi bautizada. Ese día 24 aí concorren en Santiago moitos actos alrededor dela. Claro, en Santiago, porque onde naceu. Claro, no, pois, eu que eu saiba, está o dos escritores que o celebran en Bonaval, porque a Asociación de Escritores anda reivindicando o uso do panteón, uso laico e do panteón é aberto, que agora é da igrexa, gañou un preito e a propiedade da igrexa, e por tanto é aberto ao público cando se pide, etcétera, no? E logo hai a presentación de un Follas Novas de Luxo que se fai no espacio de arte del Correo, dunha colección, a súa poesía completa que edita El Patito Editorial. Temos o noso acto en no Hostal dos Reis Católicos ás 7 da tarde. Teño entendido que non me confirmaron aínda a invitación, pero tiña entendido que a Academia tamén celebra ese día a iniciación do cincuentenario das letras galegas, comenzando cunha ofrenda na estatua da Alameda de Rosaliera en Santiago. O día 24 de febreiro hai unha xa de actos que concorren, non? Pero ademais de Santiago, prácticamente en todas as cidades, en todos os concellos, e incluso na emigración, non sei o que tedes vos amañado por aí, vos que tedes unha asociación que se chama como a ela. Sí. Pero, por exemplo, en Buenos Aires sí que están facendo unha celebración moi moi interesante para ese día tamén. O sea que vai haber unha sincronía de actos o 24, porque Rosalía cada vez está máis de actualidade, afortunadamente cada vez é máis valorada, e mentras hai facho nos corazóns, pois hai Rosalía viva, claro. Exactamente. É unha forma de reivindicar o noso, non? Sí, e sobre todo pola grande actualidade que ten ela. De feito, xe relesa a Rosalía como se escribe Santa Noite. As grandes zozobras espirituais e ontolóxicas súas, cada vez as persoas, cada vez os que pensan, os que cavilan, os que meditan algo e viven algo máis que para comer, se poden e hai con que, claro, pois cada vez teñen máis dúbidas da que diela dúbidas nos corazóns. E a súa poesía social, pois mira, volvemos á emigración, volvemos á nosa, pero que ademais a emigración mundial, a migración dos desfavorecidos da fortuna, a matanza de mulleres, o desprezo das mulleres pola sociedade, o abandono e a morte de fama dos meniños, incluso os desafiuzamentos, que ela ten un poema, Escoitaos Alguacils, que recorren a aldea para botar a un suor da súa casa. Isto xe, digamos, tan noso de cada día polos bancos, coa historia das hipotecas. Esta Rosalía parece que se escribiu onte. Está de rabiosa actualidade. Totalmente. Sí. Ademais reivindica o feminismo, reivindica unha fórmula que alguén... Sí, pero un feminismo moi, digamos, moi activo, moi práctico, reivindica, claro, o dereito a que non expolin todo o que ten unha muller porque queda soa, ella caben cos fillos, ella caben con todo para explotala. Sí. Non é unha teórica do feminismo, Rosalía é unha feminista van la letra, pero ten unha defensa e unha postura de solidaridade co seu xénero do máis importante que se escribiu, non? A viúva de vivos, non? Viúva de... Sí, as viúdas de vivos e as viúdas de mortos. Exacto. Que a súa grande, o seu grande libro da emigración dentro de Follas Novas. Exactamente. Efectivamente. Pois era a nosa teima, tanto Armando como eu tiñamos ganas de falar contigo precisamente por iso, que aos nosos ointes souberan dese traballo tan importante que estás a facer, que bueno, que vai a coincidir con moitísimo cosas. Tamén algúns institutos teñen previsto facer, sí, moitísimos actos. O 24 vai haber unha, nos pola mañá ali na propia sede da fundación temos unha festa infantil, desde que eu fun para ali aí, vai facer 7 anos. Pois celebramos ese nacemento como unha festa de cumpleanos. De feito, facemos unha festa con cartas, velas, os nenos fan ofrendas, aprenden os seus poemas, regalamos un libro infantil sobre ela todos os anos, un novo, estamos cunha colección. E logo pola tarde levamos a festa a Santiago pola razón elemental de que Santiago é a cidade onde naceu, onde aparece o seu nome vinculado a un lugar, que é precisamente o hostal, o día 24 de febreiro. Ela cando así na Follas Novas, así nace o 23, porque nace na madrugada do 23 ao 24, ya la diríanlle que nacer o 23. Sí, sí, sí. Pero é un día que cada vez é máis... Nos, modestamente, as cousas que fixemos foi reivindicar esa data, que era unha data moi desconhecida para o público, sí. Pero neste momento todo o mundo a reivindica. É realmente a data importante na vida dunha persoa, non é o día que morre, senón o día que nace. Exactamente. E aí precisamente na página web de Rosalía de Castro Regé existe un apartado dedicado a Rosalía e a infancia, concretamente. Sí, sí, sí. Porque temos un premio pedagóxico, sí. Sí, sí, sí. Un premio pedagóxico que no, damos que todos os anos a unha experiencia que se fai na escola alrededor dela, implicando a máis dun, implicando os mestres, os pais, os rapaces. Veñen malos tempos, non temos tanto diñeiro como nos faría falta para unha aula pedagóxica preciosa que temos, para que o museo fose realmente pedagóxico, pero malo será que non volvan tempos nos que estas cousas se podan facer e quedan ali. Hombre, os vos tempos serán chegados. Non o sei. Sí, sí, hombre, hai que dicir que sí, que os vos tempos van a vir. Home, algún día virán, pero non sei onde nos collerán xa. Sobre no, todo... hai que pensar que veñen pronto. Non o sei. Eu cada vez son máis pesimista, non sei. Pero no. ela é un modelo para resistir, porque hombre, si unha persoa tuvo a vida complicada foi ela. Exactamente, porque ela tocou a vivir un mundo sin voz. Sí, e incluso contra o seu propio país, que a fustigou, que foi moi injusto con ela. A veces un ten que revolcarse contra o seu propio país, que é injusto coas cousas xustas. Exactamente, porque Rosalía foi fustigada na súa propia terra. Evidentemente. Ela ten un poema que se chama Estranxeira na súa patria, que é un poema simbólico que non ten nada que ver nin co título. É un poema de aparecidos, pero está moi ben. Era unha estranxeira na súa patria, cara ao final da súa vida. E a veces pasa así, non? Sí, pasa así. Porque cando, por exemplo, escribiu aquilo de castellanos de Castilla non tratades ben os galegos, foi criticada, pero vamos, foi fustigada a máis non poder. No, realmente cando foi fustigada, home, aquelo son uns poemas moi de época, porque sí, os galegos eran os emigrantes a Castela, e entón son poemas moi que hai que contextualizalos moito, non se pode falar sin máis mal do povo de Castela nin do povo galego. Si non era falar mal do povo de claro, Castela. Claro, os castelans que eran pobres eran tan pobres como os galegos que eran pobres. Exactamente. Pero aí os grandes fustigamentos dela foi topar coa Igrexa, sobre todo. Nos seus artigos que non facía máis que constatar realidades deste país. Exactamente. Un era contra o seminario, como trataba os seminaristas pobres, que lles chamaban codios, porque os alimentaban de codios de pan. Sí, exactamente. E outro era pola prostitución hospitalaria da Costa da Morte. Por estes artigos ela recibiu unha grande fustigación, tratándoa de atacar cousas intocables, non? E de tratar temas tabús ou outro. Ela chegou a cabrearse moitísimo. Sí, sí. Foi moi pouco antes de morrer, co cal quere decir que posiblemente se descabrease, porque era nobre e xenerosa. Exactamente. Pero cando as cousas non veñen dadas, hai que pensar que a ela lle viñeron dadas aínda peor. Exactamente. A ela a igrexa tuvo sempre en frente, non? Crucificada. Sí, pero despois, curiosamente, celebraban unha misa como acto principal de todo canto facían. Sí. Naquela fundación. Por eso digo que os mitos casi a trataron de santo ou casi a trataban de santa. Hai libros nos que din que tiña o seu corpo incorrupto, bueno, cousas así, non? Rosalía, afortunadamente, é unha gran escritora e o que hai que fazer é ler a súa obra, interpretala e deixarse de mitos, pero exactamente. Pero son difíciles de borrar. Sí. E a xente tamén entra por esas cousas, gustanlle esas cousiñas. E bueno, mentras sirva para acercarnos a ela, pois son válidas totalmente. Porque ela é un referente para todos os escritores actuais, hasta as mesmas rapazes, sí. A xente nova de agora, pois teñena como unha, por lo menos as mulleres, non? Agora mismo a Regina Vega acaba de publicar un libro, fala de Rosalía como a unha fémina a imitar. Sí, Rosalía ten unha característica especial, que é a fundadora da literatura galega contemporánea. Exactamente. Entón, cando falas dos grandes escritores galegos, tens que falar dela. Parece que decir é unha das grandes escritoras, non é verdad, é das grandes escritoras e escritores galegos. Claro. Abarca tamén a comparación cos homes, non é porque sexa muller. Sí, sí, no, pero é que abarca tamén, abarca eso. Claro, ela é a grande. Exactamente. Recupera a lingua, estaba... Exactamente. Estaba sin voz, estaba a oscuras. Claro, recolla por primeira vez con moitos erros, porque ela escribe fonéticamente, como escoita falar, pero queda recollida a lingua, empeza a escribirse xa con certas referencias nela, cada vez se vai depurando máis. Ela é a primeira voz, é o facho ergueito, entón non hai maneira de que non sea a guía de calquera persoa que aspire a escribir, claro. Porque cando le, non sei se que anos sería, que me parece que estuvo vivindo moi pouco tempo, pero en Lugo, algúns artigos que escribiu un contra dos curas, hasta chegaron a queimar os papeles. É del código. En Lugo non está moi ben documentado eso, pero parece que sí. É que na súa biografía hai moitísimas lagoas, está moi incompleta, hai moito que investigar e que escribir, porque a propia biografía de Rosalía foi sempre ocultada por ese mito, por esa envoltura. Esa, pero máis ben ocultada por parte da Igrexa. Por parte de todo o mundo. Tamén, sí. Tamén o seu home a mitificou moito para justamente por salvarla diante da Igrexa. Exactamente. Tamén hai que dicir que Manuel Munguía, pois tamén al... Incluso lle corrixiu algúns versos de En las orillas del Sar, para mellorarlle a cuestión religiosa, claro. Exactamente. Sí. Porque eu dicía, por exemplo, en Lugo, pois... Chegaron a queimar hasta os papeles, e entonces foi cando ela dicía... Ameazaran a imprenta. Exactamente. Incluso, pois, ela se enfadara e dixo que nunca máis escribía en galego, que despois foi cando resurciu de Follas Novas. Sí. Ela o gran cabreo collo así e todo cara ao final, porque Follas Novas aínda o fai con ilusión. Sí. Aínda o fai... Bueno, pois como para completar cantares, ela mesma no prólogo di que non era cuestión de chamar a... de puñer a erguir a bandera, e chamar aos outros e quedar ela atrás. Pero despois, si, despois de publicar Follas e cando collo o grandísimo cabreo, entón ela cree que xa saldou todo o que lle debía a este país e que daqui en adiante, pois iba a fazer o que lle dera gana. O que pasa é que morreu moi pronto, entón non sabemos o que pasaría se vivise, claro. Eu supoño que lle pasaría o cabreo porque... Era unha muller de moita personalidade, de moita coraxe, e moi loitadora. Eu creo que había acabar comprendendo que as forzas vivas moitas veces se alían e que hai que tratar de loitar a pesar delas. Exactamente. Como ela decía que tamén falaban dela, que si era a choroa, que si era que escribía triste, se era que este, dice ela, se ve que xa canta estaba mala, pois dice ela... É moi difícil escribir alegre cando un está malo. Sí, ela ten uns versos preciosísimos en Follas Novas, preciosísimos, sí. Que a min me valen moito de guía para a miña propia vida, que din, triste é o cantar que cantamos, mas que facer se outro mellor non hai. Exactamente. Non era, eu creo que a súa tristeza non era súa, era unha tristeza social. Sí. Tamén é unha sorte escoitarte a ti, presidenta. A verdade é que vas nos dando máis luces en no coñecemento da nosa Rosalía. Rosalía. Bueno, enténdese que unha persoa que presida aquela fundación, se non ten por que ser un erudito en Rosalía, evidentemente, no, pero polo menos ten que coñecela e ten que tela lido e ten que ter pensado un pouco sobre ela, claro. Claro, o galla siga sendo así. E ti que ademais botas lle moito traballo, moito máis traballo do que botabas antes, porque como acabas de dicir, estás traballando muitísimo neste aspecto. Que novas propostas, o que novas cousas hai proxectos hai con respecto á fundación? Alguna cousa que poidamos así desvelar para os nosos ointes? Bueno, eu non sei se podedes desvelar nada porque non son vos tempos. Claro. Este ano hai este 175 aniversario, faremos o que poidamos, estamos facendo un esforzo moi grande por celebrar o 24 dunha maneira de máis original e novedosa, posto que van ler poemas de Rosalía representantes de moitísimos estamentos e moitísimas profesións relacionadas con ela de alguna maneira, desde as mulleres labregas ata profesionais médicos, abogados. Vai haber unha faceta ateneísta, vai haber unha representación social enorme dela ali, non estudiosos nin escritores, sino a sociedade. Uh-huh. E incluso tamén hai que agradecer, aproveito para facelo, ao Hostal dos Reis Católicos, que ceda xenerosamente a súa capela con moito traballo, porque teñen que levantar un comedor para volverlo a montar. Uh-huh. Esta xenerosidade, nun tempo como a de hoxe, pois só se debe a que o seu director é un amigo persoal, un amigo da fundación e sobre todo un gran amigo de Rosalía, Julio Castro. Esta conxunción só se pode dar nesas circunstancias. E logo o ano que ven sí que hai, o ano que ven é unha data importantísima, que é o sesquicentenario da publicación de Cantares, 150 anos de Cantares gallegos, e deberá ser un ano rosaliano, pero por todo alto. Eso é o que deberá ser. Como vai ser, non o sei, porque a restrición presupostaria cada vez é máis grande, as institucións cada vez teñen menos diñeiro, e para facer cousas, pois, acaban facendo falta cartos. Claro que sí. Pero bueno, polo menos podedes anunciar que o ano, este ano celebra un aniversario importante, pero ano que ven celebra o 150 aniversario de publicación do noso primeiro gran libro en galego, e por tanto non pode pasar desapercibido. Uh-huh. E iso faremos, nos axudaremos a nosa medida das posibilidades, nosa humildade como centro que leva o seu nome. Claro. Pois seguro que tentaremos levar adiante. Vos xa facedes moito con ter aí a súa memoria, con ter aí o seu xardín, con ter aí a súa imaxe, e conservala entre todos vos os que estáis por aí. O premio de Rosalía en poesía. Eu teño vos no corazón como impulsores de unha serie de actividades que coñezo ben, cada vez estou máis contenta de telas coñecido. Sodes un exemplo a seguir. Bueno, intentamos facer eso dentro da nosa humildade, como xa che dixen antes, pois intentamos levar adiante un pequeniño, aportar un grauciño de area para sí, que sí, pero o noso cando menos sea un poquinho valorado, non? Si, sí, si, sí, no, sin dúbida ninguna é un tedes moitísimo mérito e fan falta, porque Rosalía está en todas partes onde hai galegos. Galicia non se acaba en Galicia, Galicia máis que este territorio. Exactamente. Entón hai que ter esa representación dela pois nos sitios onde hai galegos, e vostede la é con moita dignidade, tanto vos como Mollet, como Llagosta, como todos estes centros que tedes por aí, que sodes estupendos, e que facedes moitísimo por manter a galeguidade simbolizada nela. Temos volgueiros como a ti, axudámonos precisamente das vosas que da colaboración que en moitos ocasións recibimos, tanto tú como das persoas que somos amigas nosas aí en Galicia. Bueno, nos queremos facer eso e facémolo de moi bo agrado, efectivamente, tedes ali a vosa casa para todo o que queirades. Elena, non sei, eu que devo preguntarte nada máis, agradezoche moitísimo de verdade a túa participación e a perda destes minutinhos connosco, pero que bueno, quizás voltaremos a molestarte en outra ocasión, a ver, de tenernos unha información extraordinaria con respecto aos actos que se van a realizar e das propostas que bueno, seguro se farán no ano que ven. Xa sabedes que metedes aquí a vosa disposición para todo, cando que irades conectar e cando que irades preguntar e facer algo, a vosa inteira disposición. Moitas gracias, moi agradecido. Armando, ti continúa pois, dirixindose. Pois eu tamén agradezco moito a Elena que haxa estado aquí connosco, que nos haiga revelado tantísimas cousas de Rosalía, que nos haiga falado tanto de Rosalía e tanto dos seus poemas e do seu pasado, esa muller que viviu un tempo, como quen di, sin voz, pero en Rosalía sigue viva, Rosalía sigue con voz, e esperemos que os que veñan detrás pois sigan mantendo viva esa Rosalía. Hai que facer todo o posible porque así sexe. Exactamente. Moitas gracias, Elena. Gracias a todos vos. Gracias, Elena. Unos saúdos moi grandes aos vosos ointes. Gracias, Elena. Xulio, queremos seguir falando contigo. Veña. Bueno, pois, Armando, eu agradezo moitísimo a comunicación que te veches agora conmigo, e con Elena concretamente. Eu, para mí foi un placer disfrutar deste coloquio con Elena e contigo tamén. Pois... Que estás a facer por aí? Preparando, ou como dixe Elena, preparando a viaxe para poder entrar no entroido ou participar no entroido aquí na zona de Galicia, na zona de Pontevedra primeiro. Ahora pasarei un momentiño a facer un saúdo aí a uns amigos e despois voume directamente xa, pero escopeteado para Viana do Bolo, que é onde se fai mañán a festa da Androlla e, o carnaval, o entroido de exactamente Diana. Bueno, pois nosotros e aquí, como ben sabes, pois seguiremos pois tamén facendo todo aquilo que poidamos, pero sempre con gusto e con gana. Claro que sí. Como ten que ser. Pois graciña, Xulio, e hasta sábado. Hasta sábado que ven, exactamente. Exactamente, que estaremos aquí tamén outra vez. Estaremos aí para que os nosos ointes volvan a estar connosco. Moitas gracias. Vale, Xulio, graciñas a ti. Hasta luego, chao. Adiós. Bueno, amigos, pois tuvemos, como non, esa conversa con Elena Villar Janeiro e vamos a seguir, pois, a ver se podemos escuitar un pouquiño de música. E vamos a escuitar, a ver se nos deixan escuitar a Melladoiro.